Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Say it's true, there's nothing like me and you. I'm not alone, tell me you feel it too. And I would run away, I would run away, yeah, yeah. I would run away, I would run away with you. 'Cause I've fallen in love with you. No, never, I'm never gonna stop falling in love with you. 'Runaway' was dat van The Corrs uit 1995 en daarvoor Smokey Robinson en 'Just to See Her'. In Hendrik Ido Ambacht wordt tijdens Koningsdag een kunstmarkt georganiseerd. Mariette Bloem van het Kunsthuis weet er alles van. Jeroen van Gent praat met haar. Ja, Koningsdag. Ik zeg het nog steeds verkeerd. Ik zit nog steeds in mijn hoofd met Koninginnedag. Het is nog een tijdje weg, februari nu, maar in eind april is het dan weer zover. Dat is 3 dagen verschil met de oorspronkelijke Koninginnedag. Koningsdag in Herdekudu Ambacht, onder auspiciën van de Oranje Vereniging, wordt wederom een kunstmarkt georganiseerd. Nou, mevrouw Bloem, goedenavond van het Kunsthuis. Er komt weer zo'n kunstmarkt in Herdekudu Ambacht. Goedenavond. Ja, we hebben vorig jaar voor het eerst dit georganiseerd, naar vraag van de Oranje Vereniging of het wilde doen. Ja. En we hebben het geluk dat zeg maar de Koningsdag hier in Hendrik Ambacht enorm druk bezocht wordt. Er komen jaarlijks zo'n 25.000 tot 30.000 mensen op af. Er is hier altijd een soort van braderie en allerlei koningsspelen, of ja, hoe dat ook noemt, oranje spelen. Ja. En ja, de kunstmarkt, dat is nieuw. En dit jaar dan voor de tweede keer. Vorig jaar was het ook een enorm succes. Er komen heel veel mensen die erop af zijn gekomen. We hadden ruim 30 kunstenaars staan. En dat hopen we dit jaar ook weer neer te zetten. En ja, met een grote diversiteit aan kunst. Dus ik denk voor heel veel mensen enorm leuk om naar te kijken. Je komt in direct contact met de kunstenaar, hè, waar je sowieso de kunst ziet die de kunstenaar zelf maakt, ja, maar er ook vragen over kan stellen. En als je wil, uiteraard, wat de kunstenaar ook hoopt, dat je iets kan kopen. Ja, nou, dus, hoe zie ik dat voor me? Zijn dat dus gewoon een aantal flink aantal kramen in Hendekudu Ambacht, dat waarschijnlijk bij het winkelcentrum? Ja, ja, het is op het parkeerterrein aan de achterkant van het winkelcentrum De Schoof. Ja. En daar staan dus inderdaad de kramen. Dat zijn kramen van zo'n 4 meter. Mm-hmm. En ieder kunstenaar heeft zijn eigen kraam, zeg maar, ingericht. En daar een mooie stand van gemaakt met zijn of haar kunst. Nou, is het wel toevallig, hè? Want Hendekudu Ambacht doet nogal wat met kunst. Je hebt elke maand, geloof ik, dat kunstcafé Drechtsteden in Cascade. Ik was er al een keer langs geweest met die microfoon. Toen heb ik ook gesproken, volgens mij. Dat weet ik nou niet meer precies, en al een tijdje terug. En toen hoorde ik al over die kunstmarkt. Hoe was dat vorige keer? Het is kennelijk zo dat er dus regionaal heel veel mensen op afkomen. Dus niet alleen maar Hendekudu Ambacht of Dordrecht of zo, maar nog van veel verder weg, hè? Ja, en dat komt met name omdat de Oranje Braderie hier echt in de omtrek een grote grip is. Hè? En daar komen echt tussen de 25.000 en de 30.000 mensen op af, zoals ik al zei. Niet wel. En ja, die lopen hun route, dus die lopen ook langs de kunstmarkt. En daardoor krijg je natuurlijk enorm veel bezoekers. Dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk als je daar als kunstenaar staat. Je krijgt zoveel mensen die je werk kunnen bewonderen en waar je een praatje mee kan maken over wat je doet en waarom je dat doet. En die mogelijkerwijs ook interesse hebben om eens, misschien niet op dat moment, maar op een later tijdstip iets bij je te komen kopen. Ja, en zijn er ook mensen die, ik kan me zo voorstellen, een regionale magneet, dat ze erop speciaal op afkomen, dat mensen ervan gehoord hebben? Of is dat nog niet een traditie geworden zozeer? Toch wel? Nee, maar dat is wel. Mensen weten ook wel wie het kunsthuis is, wat het kunsthuis is. Mm-hmm. En daar maken we ook reclame voor natuurlijk. En mensen komen toch wel specifiek ook voor om te kijken van welke kunst er is op de kunstmarkt. En het is natuurlijk erg leuk om daar een combinatie van te maken door zowel de braderie als de kunstmarkt te bekijken. Ja, nou, dat is 2 vliegen in 1 klap inderdaad. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ik hoop dat het goed weer is. Nou, men kan zich nog inschrijven. Er zijn nog plekken over voor kunstenaars eventueel. Ja, er zijn nog plekken voor kunstenaars. Ze kunnen zich inschrijven via info@hetkunsthuis-hia.nl. Dat kunnen ze doen tot 17 maart. Ja, nog inschrijven tot 17 maart. Dat is de drempel. Ja. Hoe loopt het met de inschrijvingen? Ja, dat begint nu al binnen te komen. Het is nog niet zo lang geleden dat we de eerste uitnodiging de deur uitgestuurd. Dus het begint te komen. Okay. Maar dat komt zeker goed. Want we hebben vorig jaar ook een hoop aanmeldingen gehad die ook dit jaar waarschijnlijk weer mee willen doen. Dus dat wordt hier een leuke kunstmarkt. Kunt u wat voorbeelden geven tot slot? Van wat voor kunst? Zijn dat mensen met schilderijen? Noem maar wat. Ja, uiteraard. Het is heel divers. Wat u noemt inderdaad schilderijen, maar ook foto's bijvoorbeeld. Houten beelden, sculpturen, glaskunst. Ja, een enorme diversiteit natuurlijk. Keer een

distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done. Funny how it always goes with love. When you don't look, you find. But then we're two of a kind. We move as one. We're an all-time high. We'll change all that's gone before. Doing so much more than falling in love. On an all-time high. We'll take on the world that way. So hold on tight. Let the flight begin. I'm in so strong and so deep, and so are you. In my time, I've said these words before, but now I realize my heart was telling me. Mooie muziek uit de 80e jaren, Rita Coolidge en All Time High. En daarvoor Gilbert Bécaud en Nathalie. Zijn Nederlandse scheepsbouwbedrijven betrokken bij misstanden? Dat straks, na Jackson Browne. I can never see how you doubted me. moving and let go of your hand. Yeah, and I was much younger then, and I must have thought that I would know when things were gonna end. And the heavens were open like a wheel on a track, and our sky was unfolding, and it'll never fall back, sky blue and black. Sky Blue and Black van Jackson Browne. In de recente berichtgeving rondom misstanden in de scheepsbouw in Polen worden ook Nederlandse bedrijven genoemd. De Nederlandse scheepsbouwcluster distantieert zich hier echter krachtig van. Mariska de Vries. Veilig en eerlijk werken in de Nederlandse scheepsbouw. Ik ga daarover praten met meneer De Graaf. Hij is directeur van Netherlands Maritime Technology. Welkom. Dit is een brancheorganisatie op het gebied van maritieme technologie. Hoe staat het in de maritieme technologie met het veilig en eerlijk werken? We hebben de laatste tijd het een en ander gehoord over een soort slavenarbeid, Koreaanse arbeiders die op scheepswerven werken. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, daar hebben wij inderdaad ook weet van. Dat is in dit geval gebeurt het in Polen. Dat gebeurt al geruime tijd. Ik weet niet hoeveel jaar, maar toch wel meerdere jaren. En wij zijn daar niet gelukkig mee. Onze leden zijn daar absoluut niet gelukkig mee. En we hebben sinds een jaar of twee hebben we de eerste acties gedaan. Een van de allereerste acties was dat we via onze Europese koepelorganisatie, die dus staan voor de Europese maritieme industrie, hebben wij een verklaring aangeuit, op papier gezet dat wij dit gesignaleerd hebben en dat wij hier absoluut niet mee eens zijn. Het heeft een drietal redenen. Het is natuurlijk slavenarbeid en daar willen we helemaal niets mee van doen hebben. Want de constructie is die mensen werken en moeten hun hele salaris afstaan aan de staat. Daar lijkt het op, ja. Ja. Ja, u weet daar waarschijnlijk net zoveel van als ik. Er hebben een aantal professoren in Leiden hebben daar onderzoek naar gedaan. We hebben dat op de voet gevolgd. En inderdaad, die hebben dat bevestigen dat, ja. Ja, hoe kan dat voorkomen worden in de scheepvaartbranche? Heeft dat iets met een soort contract te maken? Of heb je daar geen grip op wat er met het geld gebeurt wat de arbeider ontvangt? Hoe kun je dit voorkomen? Nou, ik denk inderdaad dat je daar als opdrachtgever van zo'n werf, want daar gaat het om. Er is sprake dat wellicht Nederlandse werven in Polen schepen hebben laten bouwen. Daarmee zijn ze dus opdrachtgever van een Poolse werf. En die Poolse werf loopt daar niet mee te koop. Dus je weet dat eigenlijk niet. Nee, en wij gebruiken dan de Poolse werven omdat de arbeidskrachten daar goedkoper zijn. Ja, daar komt het eigenlijk wel op. Maar dit soort slavenarbeid gaat dan natuurlijk veel te ver. Ja. Dat gaat absoluut veel te ver. Sterker nog, we zijn er dus helemaal niet blij mee. Want de derde reden dat wij hierop tegen zijn, de tweede is dus de sancties die we wereldwijd hebben afgesproken tegen Noord-Korea. Nou goed, dat is allemaal politiek, daar hebben wij niks mee te maken. Maar als branchevereniging, wij hebben hier in Nederland zelf werven die dolgraag die schepen ook hadden willen bouwen. En er wordt dus gewoon, ook hier is geen sprake van een level playing field, een gelijk speelveld, zoals we dat eerlijke noemen. Concurrentie. Eerlijke, ja. Concurrentie, dat is het niet. Dus wij zijn inderdaad 2 jaar geleden al in het geweer gekomen. We hebben het tot voor kort vrij bescheiden gedaan door te volgen en met de Europese parlementsleden te praten en te kijken hoe ver ze zijn en welke vragen ze gesteld hebben. Maar goed, van de week escaleerde het ineens. Dan komt het landelijk in de kranten, zo'n geval. Versnelt dat de procedure om hier iets tegen te doen? Heeft dat effect? Ik denk het wel. Ik denk dat het helpt, ja. Want de Europarlementariërs die zijn ook aan regels gebonden. En die hebben net als wij gewacht tot het rapport uitkwam om daar vervolgens vragen over te stellen. Er zijn dus vragen in Europa die worden gesteld. Ik weet niet of ze al gesteld zijn. In Den Haag weet ik het wel. Daar zijn vragen gesteld. En het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik weet niet of ik dat mag melden, eerlijk gezegd. Maar ik heb vernomen dat ze een onderzoek gaan doen naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer. Ik begrijp dat u je vinger aan de pols houdt en blijft lobbyen tegen dit soort praktijken. Verwacht u binnenkort echt een doorbraak of zal dit nog wel door blijven gaan zolang er mensen zijn die vooral veel geld willen verdienen en van andere mensen willen profiteren? Ik denk dat als ik kijk naar mijn achterban, dat die erg voorzichtig zijn geworden om daar nog schepen onder te brengen. Extra alert eigenlijk. Extra alert. En dat hebben ze ook afgekondigd. De grootste bedrijf onder ons, onder andere dame, heeft afgekondigd dat ze vanaf heden dus zeg maar dit soort criteria zullen meenemen, van tevoren zullen onderzoeken om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dat is een goede ontwikkeling. En dat is een hele goede ontwikkeling. Goed. Ja. Zodra er ontwikkelingen zijn, horen wij het graag van u. En ik hoop dat dit soort praktijken echt de kop ingedrukt kan worden. Ik sprak over veilig en eerlijk werken in de Nederlandse scheepbouw. En dat deed ik met meneer De Graaf. Hij is directeur van de Netherlands Maritime Technology. Dank u wel. Graag gedaan. Tegen de tijd, dan blijkt misschien wat van nabij niet was te zien, wat in het duister ruist van voordien, komt aan het licht misschien tegen de tijd. Tegen de tijd, als tijd verstrijkt en de schaduw van het verleden wijkt, als de onderste steen niet de onderste blijkt, misschien dat tegen die tijd, wie weet dat dan uitkomt dat dingen ooit gaan

De tulp van hulp. Wat is dat en waar is die voor? Dat straks, na Stephen Bishop. Down in Jamaica, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on. Oh, old Jimmy sits alone in the moonlight. He saw his woman kiss another man. So he takes a ladder, steals the stars from the sky, puts on Sinatra and starts to cry. On and on, just keeps on trying. And he smiles when he feels like crying. On and on, on and on, on and on. When the first time is the last time, make you feel so bad. But if you know, up my heart to see where it lands. On and on, I just keep on trying. And I smile when I feel like dying. On and on, on and on, on and on, on and on, on and on, on and on. On and On was dat, van Stephen Bishop. De Tulp van Hulp is een actie van het Rode Kruis voor noodhulp. En sinds gisteren te koop bij alle Albert Heijn winkels die bloemen en planten verkopen. Peggy van Rij. Vanaf 26 februari start de actie De Tulp voor Hulp. En dat is een actie van het Rode Kruis in samenwerking met de Albert Heijn. Ik ga daarover praten met Dielke Robers-Keizer, coördinator eventteam bij het Rode Kruis afdeling Rotterdam. Een hele mond vol. Maar Dielke, welkom in de studio. Dankjewel, Peggy. Deze actie, wat is dit voor actie? Dit is een actie om aandacht te vragen voor de Nederlandse noodhulp die het Rode Kruis verzorgt. Mm-hmm. En daar ook gelden voor in te zamelen. Het Rode Kruis is heel erg bekend van de internationale acties die we doen in gebieden waar natuurrampen bijvoorbeeld hebben plaatsgevonden. Maar het Rode Kruis doet ook heel veel lokaal. En daar is minder over bekend. En daarom is deze actie opgezet. Ja, en met lokaal bedoel je dus gewoon in Nederland. In Nederland, want inderdaad. Bij, ja. Het Rode Kruis denk je inderdaad aan oorlogsgebieden, overstromingen. Dat zien wij natuurlijk allemaal op het journaal. Klopt. Maar dit is dus een actie waarbij de opbrengst gaat naar het Rode Kruis in Nederland. Inderdaad, ja. Ja. Dat zeg je goed. Ja, dat is dus de verkoop van een tulp. Ja. Daarvan gaat een euro naar het Rode Kruis. Klopt. Voor iedere bos tulpen die in de actieweek verkocht worden in de Albert Heijn, gaat er 1 euro naar de noodhulp van het Rode Kruis in Nederland. En nou, dan gaan jullie natuurlijk flink wat centjes verzamelen, hoop ik. Dat hopen we. En ja, wat gaan we dan vervolgens met dat geld in Nederland doen? Want ja, heeft Nederland dan noodhulp nodig? Hè? Dat is natuurlijk het eerste wat bij vele mensen zal... Die vraag zal reizen. Nou, ja. Ja, vertel eens. Nou ja, bij noodhulp in Nederland kun je denken aan een aantal zaken. Ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld als er een groot verkeersongeval gebeurt. Waarbij zowel zwaargewonden vallen als minder zwaargewonden. Dan wordt de noodhulp van het Rode Kruis in actie gezet. Om de lichtgewonden mensen te verzorgen en te verplaatsen. Zodat de hulpdiensten zoals ambulances en de brandweer zich kunnen richten op de zwaargewonden mensen. Die echt hele acute medische zorg nodig hebben. Je kunt denken aan een dreigende terreuraanslag waarbij mensen in veiligheid gebracht moeten worden. En het Rode Kruis verzorgt dan inderdaad de opvang van de mensen. En mocht dat nodig zijn, lichte EHBO-verzorging. En ja, dat kost natuurlijk een hoop tijd om mensen te trainen en opgeleid te houden. Daar gaat een stukje kosten naartoe. Ja. Daarnaast hebben we ook ambulances in eigen beheer. Nou, dat zijn een aantal zaken waar geld voor nodig is om dat allemaal mogelijk te maken. Ja. Geld is dus hard nodig en vandaar de actie De Tulp voor Hulp. Ja, nou las ik dus ook dat er behoorlijk wat vrijwilligers tijdens deze actie op de been komen. Ja, klopt. En kun je daar hier nog iets over zeggen? Zeker, ja. In totaal zullen er zo'n 800 vrijwilligers verspreid over het hele land in diverse filialen van Albert Heijn aanwezig zijn. Om aandacht te vragen voor de actie, om wat te vertellen over noodhulp die we doen. Maar ook andere activiteiten zoals het geven van EHBO-cursussen en dergelijke. Bent u in de buurt van de Albert Heijn op vrijdag 2 of zaterdag 3 maart. Want alleen die dagen zullen er vrijwilligers in de filialen aanwezig zijn. En je hebt vragen, stel ze gerust. De vrijwilligers staan u graag te woord over informatie voor het Rode Kruis. Ja. Prachtig initiatief, De Tulp voor Hulp. Mochten er mensen zijn die meer willen weten over wat jullie precies doen, is er nog een website waar mensen naartoe kunnen gaan om te lezen wat het Nederlandse Rode Kruis nou precies voor activiteiten heeft? Zeker. Dat is uiteraard www.rodekruis.nl. Ja. Dat is de hoofdwebsite van het Rode Kruis, waar alles wordt uitgelegd over zowel internationale hulp als lokale noodhulp en EHBO en dergelijke. Als je heel erg nieuwsgierig bent naar de acties die we in de regio Rotterdam doen, dan kunt u daar /Rotterdam achter zetten. En dan komt u op de pagina van regio Rotterdam specifiek. Ja, ik wens je heel veel succes met deze prachtige actie, De Tulp voor Hulp. En ik sprak hierover met Dielke Robers-Keizer, coördinator bij het Rode Kruis, afdeling Rotterdam. Dank je wel voor je komst naar de studio. Dit is De Late Avond.